La música està aquí al vostre costat i això es diu La Factoria dels 80. En les cançons que ens aporten gent com Eddie Huntington, qui recordàvem aquest Meet My Friend que ens arribava com una de les millors cançons de l'any 1987 al món de la música ballable. James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World, Point and Sisters, amb Slow Hand, Chong Wait and Missing You seran, o són, els propers convidats dins el nostre espai, La Factoria dels 80. Looking Així hem gaudit d'aquesta música que us portem amb el programa d'avui. Continuau al costat de la factoria dels 80, Pointer Sisters amb Slow Hand, ens acompanyaven com un dels grans èxits del 1981. També us hem comentat que avui tindríem la visita de John Wayne. La cançó que sentirem, que sentim ja de fons, però que tornarem a escoltar des del principi, és del 1984 i és el Missing You, de les grans balades. És, en aquest cas, John Wayne en solitari. Recordem que també era el solista de Babies and Bad English, una de les bandes de rock també importants durant els 70s i els 80s. Després de John Wait and Missing You sentirem la cançó de Syntec anomenada Soulless Computer, una cançó que ens arribava des del 1989, i també sentirem, com no, dins del nostre espai, una de les cançons de Smokey Robinson que es diu Being With You, que és un dels èxits també del 1981. Time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you. how desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart. Sending out. Semblava de les primeres visites a l'espai que existien, l'Electric Light Orchestra ens ho va descobrir. I avui els hi recordem un dels seus grans clàssics, Last Train to London. Irresistibles amb el seu moment i també ara, Last Train to London. Aquesta fusió magnífica que al llarg dels anys ens van portar entre un tipus de pop acostat amb els Beatles, però també amb arranjaments clàssics i també una mica de futur en les seves cançons. Anava molt més enllà del que era la música del seu moment. L'Ella, fundada a Birmingham a la tardor del 1970. Recordem que provenien d'una altra formació que després es va convertir en l'Ella, eren els The Move. Després de la Elo, de Smokey Robinson i de Sinchek, amb el qual hem acomiadat també la primera part del nostre espai, què tal si seguim endavant amb les cançons de Love and Rockets i el seu So Alive, i després ens acostem amb un dels grans èxits. El cantant sec Ronnie Millsap ens portava des del 1981 de les seves grans cançons, el Smokey Mountain Rain. Després els 50 and 50 Brothers amb el Duda Coco Trial també seran presents amb l'edició del dia d'avui de 80's Factory. Sentim doncs en primer lloc Love and Rockets. Baby, but your hair is long and brown. Your legs is feel I'm on top again, baby. That's got everything to do with you. I'm alive. Smoky mountain rain, keeps on falling. I keep on calling her name. Estàs escoltant l'Efecte del Corbí. Sir Elton John, també convidat aquí al nostre espai, a la Factoria dels 80. En termes i quan es parla de vendes i sobretot de popularitat, de ben segur que ell va ser un dels més grans artistes, si no el més gran, de principis dels anys 70. Aquí però el recordàvem amb aquesta cançó del 1988, un dels seus èxits de aleshores, és I Don't Wanna Go On With You, una de les bones cançons d'aquest cantant i compositor. Sentirem a continuació a la Factoria dels 80 ja enfilant el nostre camí final des del 88, també Eric Carmen, la cançó Make Me Lose Control, i després el Thelma Houston and Don't Leave Me This Way, també una de les bones cançons d'aquesta dècada que estem escoltant. Eric Carmen, qui va començar primer com a membre del grup de Raspberries i després va continuar com a cantant en solitari, també com a compositor per d'altres, nascut a Cleveland, a Ohio, el 1949. Eric Carmen. Step out in the street, and the city's the color of flame in the midsummer heat. Oh yeah. And Jennifer's got a daddy's car. She's playing uptown on the stereo. We go cruising so close, the way they did long ago. Ghost. programa d'avui de la factoria dels 80 amb la cançó de Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, la versió del tema de Harold Melvin and the Blue Notes, la seva cançó més coneguda des del 1977, i aquest tema de Sally Oldfield, germana de Terry i del famosíssim Michael Oldfield. La Sally Oldfield va començar als anys 70 al costat del seu germà amb algun dels seus projectes als anys 70 i després a finals dels 70, principis dels 80, amb la seva pròpia carrera en solitari, com per exemple amb aquest Silver Jagger, una cançó que també ens en recordava el millor de la seva discografia. Tanquem la paradeta i ho fem amb un tema clàssic de més enrere amb el temps. Wilson Pickett, Land of Thousand Dances. La terra dels mil valls, això és la factoria dels 80. Salutacions, família, i fins la propera setmana aquí, a través d'aquesta sintonia. Adéu-siau, amics. Time.